Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Madonna. Madonna. Madonna. Madonna. Joho! Hei, hei, alle sammen. Tore, si Madonna. Nei, akkurat Madonna, det sier jeg ikke. Men kunne, du sa det. Nei, men, jo, du sa akkurat Madonna, det sier jeg ikke. Du sa Madonna. Ja, ja. Men jeg kommer ikke til å legge det samme trøkk i det sånn som dere gjør. I hva da? Det å si Madonna på den ungdomlige måten. Hvordan vi sier det på? Nei, dere sier litt sånn Madonna. Nei, Madonna, sier Madonna. Ja, radioresepsjonen er tilbake igjen etter en grusom helg. Jeg vet at mange har begynt å elske ukene, altså ukedagene nå, framfor helgen, siden vi da sender fra mandag til torsdag. Det var kanskje litt hovent å si. Ja, det var litt småfrekt, men at ja. Det er vel noe i det. Det er noen som ja, har det sånn, ja. Bjarte Paul Tjøstheim, du ser smashing ut. Takk for det. Hei til deg. Jeg har vært i skapet og hentet en gammel skjorte. Det er en pinstripe, lekker skjorte, ja. Som du har brettet opp ærmene på. Ja. Takk for det. Den er litt mafia-aktig. Mm. Men de har ofte blazeren eller dressjakken, mens du har valgt å ha skjorten i pinstripe. Ja. Ja. Men du ser flott ut. Si hjertelig takk for det. Denne skjorten har egentlig holdt seg ganske godt, fordi den er den må være i hvert fall 5-6 år gammel. Du vet, altså, du vet at det kommer til å bli et knallprogram når det første du gjør er å snakke om hva du har på deg. Ja. Ja. Det kommer til å bli helt extraordinary. Mega! Moderne! Ja. Tore Sagen, du har kuttet ut singlet i dag til altså, du har ikke singlet under skjorten. Nei, men ikke med overlegg. Det kommer av at jeg har kommet ut av syklus med rene skjorter og rene singletter. Mm. Og det gjør at det gnager veldig på brystvortene mine, for vi har jo veldig ut stående brystvorter i vår familie. I hvert fall sønnene. I hvert fall sønnene, ja. Nå har vi ingen døtre, dessverre. Nei, men eller søstre, da. Men fatteren og mutteren hvorfor det trodde, da? Mutteren og fatteren har vel ikke egentlig så veldig utstående brystvorter, har de det? Det vet ikke jeg noe om, for jeg har ikke konferert med de. Du har ikke sett på de? Nei, jeg har ikke sett på de. Du har ikke kikket brystvortene til mutteren og fatteren? Jeg har ikke gjort det. Du har snudd deg bort. Stemmer det, jeg har snudd meg bort. Men jeg kan i hvert fall fortelle at de gnisser veldig for meg. Og det har de gjort, husker jeg de gjorde da jeg var inne til førstegangstjeneste også. Så var det sånn at hele troppen skulle ha på seg samme undertøy. Ellers fikk man noe kjeft fra befalet. Og da husker jeg at jeg måtte lobbe veldig for at man skulle ha på seg den olivengrønne t-skjorta framfor helsetrøya. Og det fikk jeg til noen ganger, noen ganger ikke, og da hadde jeg en vanskelig dag. Men hva tok du plaster over brystvortene da? Det gjorde jeg. Det kan du gjøre det? Men noen ganger gjorde jeg det, når det, etter at det hadde virkelig skåret seg til. Jeg skal bare si til alle, en gang for alle, at mutteren og fatteren ikke nødvendigvis har så stive brystvorter. Ja, nei, bare sånn du vet. Nei, ja, jeg sa det, men bare sånn til deg så. Jeg vet ikke om du fikk det med deg. Men ok, lykke til med brystvortene dine, Tore. Tusen heldig takk for det. Jeg har på meg singlet, heldigvis. Ellers hadde jeg hatt nøyaktig det samme problem som deg. Riktig. Ja. Er det jo, i dag så, ja. Nå er jeg klar. Vi skal ha dilemmaspalten i dag. Ja, det er riktig. Send inn ditt dilemma til 1987. Kodord er resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hva er dilemma? Ja, det er det jeg lurer på. Ja, valget er et dilemma er da valget mellom to onder. Akkurat. Tore har sagt det står skrevet i Tores testamentet. Ja, for det står, hvis du går inn på nett eller i hvert fall på Wikipedia, tror det står at et dilemma det skal være valg mellom to onder. Men så sier Tore, den vise, at valget mellom to goder blir jo veldig fort et onde også, fordi at da må du gå glipp av et eller annet veldig godt. Men du stoler mer på Tore enn på Wikipedia? Ja, noen ganger gjør jeg det. Ja. Hvordan vet du hva Wikipedia er i det hele tatt, du som ikke har PC? Jeg har blitt fortalt at du ble gjenfortalt fra Wikipedia. Du venter jo fortsatt på å få kjøpe dette Wikipedia-abonnementet, altså i bøker, som skal komme en Wikipedia-bok i året. Ja. Det hadde vært deilig for deg, for da kan du fylle bokhylla din og bytte ut det gamle Aschehoug-leksikonet ditt. Nei, for du, Tore, har sagt at Wikipedia på internett, det er jo da et leksikon som hvem som helst. Ja, det er en fri encyklopedi, har jeg sagt. Ja, hvem som helst kan bare skrive hva de vil der. Ja. Det vet de fleste. Ja, du vet det, ja. Okay. De fleste vet det. Ja, men det blir spennende. Dilemma, kan du ta et eksempel på dilemma, Bjørte? Bare sånn top of your head, som det heter? Ja, den klassiske dilemma er jo valget mellom pest eller kolera. Ta et bedre eksempel. Finn på et eksempel nå. Okay. Altså, typisk som vi ville tatt opp her i programmet fra en tekstmelding. Vil du heller ha penis i panna? Ikke penisdilemma. Okay. Noe annet enn det. Ah, nå, kom igjen, kom igjen. Veldig vanskelig. Dette klarer du, Bjørte. Ah, ville du skutt din far? Eller, nei, det blir ikke det onde heller det. Skutt din far er et onde. Ja, nei, det blir ikke et ekte dilemma. Hva med ville du skutt din far, eller ville du skutt din mor? Ja, men det var det jeg tenkte, men det blir på en måte ikke et ekte dilemma. Ok. For det blir... du ikke, hva er det som spørger du setter her? Din far, du setter din far så, såpass mye høyere enn din mor at du... Det er to valg mellom to goder, da. Eller det blir jo ikke det heller. Da får du lyst til å drepe de begge, egentlig. Så nei, jeg vil ikke bare drepe en av dem. Ikke spør meg om, hva et dilemma er. Det er derfor vi ber dere lyttere om hjelp til disse dilemmaene, fordi vi ikke klarer å skape de selv her i dette programmet. Det er ikke bare programmet. Bare å drive et dilemma-verste, altså. Nei. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal snart dele litt om vår helg. Før det skal du få høre megapop-låta Touchy med... den er kul! Ja, den er det. Megam Touchy! Det er noe spinkel i begynnelsen, men jeg tror det kommer seg etter hvert. Ja, men den husk når den er fra, da. Ja, ikke sant. Mm. Det er fra lenge siden. Det var Touchy det med Aha, eller det var Aha med Touchy, det kan du velge selv. Men gruppen i hvert fall Aha, låta, jo, det var Touchy. Det er radiopratet for deg, tenker jeg. Det var profesjonelt. Det er som man sier her i radiopratmiljø, faktorenes orden er likegyldig når det gjelder hvem som har spilt forrige låt. Om det er sangen som kommer først, eller... Det spiller ingen rolle, for det er med. Det er med, og det er med. Det kan være både band og låttitel. Ja, ikke sant? Nå kunne vi prøvd å raljere rundt, hadde vært morsomt om det var et band som heter Touchy, og hadde en låt som heter Aha, og ja. Det hadde vært morsomt å raljere med det. Det var Touchy, av og med Aha. Ja. Da de har komponert den og spilt den. Ja, da må du skrive av Paul Voktor og Magne Furholm og Morten Harket med Aha. Og deres Aha. Egentlig så tenkte jeg å si det var Paul, Max og Morten med... Og deres Aha, må du også si. Deres Aha med låta Touchy. Ja. Det var også en trommis. Hva heter han, Bjørte? Per Lindvall, den svenske trommeslageren, har i hvert fall spilt veldig ofte med de live. Ja. Det Paul, det Max, Morten og Per. Ja, men ikke, jeg vet ikke om de har brukt så mye trommeslager i studio, men på noen av sangene. Det er ikke veldig mye. Jeg tror kanskje de spiller litt hi-hat live på den låten her i studio. Og på hi-hat... Per Lindvall. Ja. Vi skal dele litt av våre liv. Det er ikke lov å si Per. Jeg tror jeg skriver på lista. Det er ikke lov å si Per. Hva har skjedd i løpet av weekenden, spør jeg, og dere svarer ville vekk og deler fra deres privatliv. Husk at det kan være personlig, men ikke så veldig privat. Jeg kan godt begynne hvis det er det. Kjempebra! Jeg kan fortelle at på fredag så var jeg på fest med NRK, en NRK-fest, som en årlig sommerfest for NRK-medarbeidere her i vår redaksjon. Her på P3 da. Her på P3, ja. Og det som skjedde da, hvis jeg skal trekke fram en liten ting fra det, var ikke at... Ikke for privat, altså. Nei, det blir ikke privat, det blir bare personlig. Og det er at jeg mistet solbrillene mine den dagen. Og dette var dyre solbriller, som jeg hadde betalt full pris for, naturlig nok. Men som jeg mistet. Og jeg har lett høyt og lavt etter de. Og det som var litt interessant var at etter at jeg hadde vært på denne festen dagen etter, så skulle jeg på en hyttetur. Og da er det viktig å ha solbriller, for det var jo som kjent megafint vær i hele Østlandsområdet. Jeg demper litt, jeg tror. Og det som skjedde da var at jeg tok på meg Hawaii-skjorte. Det gjør jeg ofte når jeg har ferier, skal slappe av. Du har fri. Trekk meg tilbake. Men så endte jeg opp med å kjøpe meg et par solbriller på en bensinstasjon. Og da jeg så meg selv i speilet, så tok jeg meg selv i å tenke at nå ser jeg ut som en komiker på ferie. Ja. Og det gjorde jeg. Og det var du åpenbart? Ja. Nei! Teknikker på ferie, da. Teknikker på ferie. Jeg så faktisk ut som en komitekniker på ferie. En komisk tekniker på ferie. Slengte du om deg med vitser og greier? Ja, jeg var ganske morsom, ganske vittig gjennom hele helgen. Faktisk. Ja, var det det. Brukte du veldig mange singletter i løpet av helgen, siden du ikke har noen igjen til mandagen? Jeg brukte ikke singlet da i det hele tatt. Men du brukte bare Hawaii-skjorten? Riktig, men den gnager ikke så på vorten at det gjør vondt. Nei, for det er ofte silke, disse... Meget tynn stoff. Ikke silke, men det er en slags polyester, en blanding. Ja, men det føles som silke. Altså, du har... Ja, folk tror det er silke. Ja, folk. Alle, når du kom på bensinstasjonen, så stod de sånn bak SO-en, så sa jeg, da kan man se den komikertekningen med silketeskjorte, og så bare, nei da, det er på polyester. Slapp helt av. Det er polyester. Det er billig solbriller, selv om de ikke ser så dyre. Ja, men for en, altså den historien der, tenkte jeg, den her blir kjedelig, men det ble så interessant og gøy. Ja, men jeg hoppet i tid, og det er det som er spennende. Plutselig så var du her i nåtid. Ja. Hvis du hadde fortsatt, så plutselig hadde vært her. Men hva har du tenkt å gjøre med solbrilleproblemet ditt? Er det bare for lyttere å sende inn noen brukte? Fine? Ikke, det er ikke lov. Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov. Nei, okay. Hvis det er brukte, kan sende inn her også. Nå er jeg veldig på do. Må du? Ja. Bjørte? Du skulle gå på do før sending, rakk ikke du det? Nei. Du valgte bort NRK P3-fest til fordel for... Bob Dylan. Ja, han jeg tenkte å ta en enda mer spennende runde, siden det er legenden og mannen som fant opp... Bestefaren. Jøden, er han jøde? Ja, ja da. Mm. Ja, Bob Dylan, han spilte på Stavanger stadion. Vikingstadion heter det kanskje. Og på fredag, ikke jeg heil. Det var en litt sånn halvkjedelig konsert. Men det var jo kjekt å sette en gammel mann som satt der fremme i det fjerne. Jeg hadde trodd han skulle spille litt. Ja, han satt også fremme i det fjerne. Ja, jeg hadde trodd han skulle spille litt på kassegitar og sånn. Men det gjorde han ikke. Spiller Masters of War? Jeg aner ikke, husker ikke. Jeg har aldri hørt Bob Dylan før, jeg aner ikke noen låter av han. Men er det sånn fortsatt, dette er kanskje naivt, men har han fortsatt akustisk sett, og så kjører han elektrisk på slutten? Det var bare elektrisk. Buet du da? Ja, jeg buet litt. Nei, jeg buet ikke egentlig, det gjorde jeg ikke, for å være helt ærlig. Heia du, sa du. Heia! More! Jeg kan ikke plustre sånn høyt, så jeg bare... Kjempebra. Så spilte han litt lavt også. Det er vel ikke hans skyld. Det er ikke hans skyld. Nei, det var han som stod i lydteltet, lydteknikerteltet. Nærmere historien din seg slutten da? Jeg synes jeg merker det. Og så var det en liten tur på Randaberg. Det er ikke så fokusert historien. Nei, den er ikke. Det er helt greit. Det var på Randaberg. Hvordan var livet på Randaberg? Kjempefint. Veldig, veldig fint vær der også. Ja, så bra. Så ferdig. Ferdig. Jeg har begynt å øvelseskjøre med fatterne. Helt utrolig. Det er, jeg føler meg som en 17-åring, altså sånn i maktfordelingen i bilen, når jeg sitter der sammen med min far. Er det en god kjøler? Men jeg er jo 33. Ja, du er 33. Jeg er nesten dobbelt så gammel som det jeg føler meg, da. Ja. Og det jeg husker, hva sa du? Han er fortsatt mye eldre enn deg. Jo. Ja. Han er veldig mye eldre enn meg, helt klart. Men det jeg husker best er fra gårsdagen. Vi kjørte litt rundt på en parkeringsplass nær en stor møbelkjede. Jaha. Ja. Ikke skjeide, er det skjeide der? Nei, enda større enn som så. Større enn skjeide. Mm. Og det jeg husker best er trykk i kløtsjen. Og det lærte jeg meg at hvis det er noe som skjer, trykk i kløtsjen. Det er liksom akkurat koble fra motorens driv. Ikke sant? Det er ikke noe farlig. Trykk i kløtsjen. Og jeg tenkte, jo mer han sa det, jo mer så skjønte jeg hvor viktig det var. Ja. Det er tydelig at det var veldig... For han er pedagogisk. Ja, veldig pedagogisk. Trykk i kløtsjen. Alle kjørelærere. Han bruker virkemidlet gjentagelse, som er ofte også brukt i litteraturen, og det fungerer det. Det er sint noen gang, for veldig ofte når familie skal lære opp noen andre i familien og kjøre bil, så blir de veldig ofte sinte. Han ble ikke sint, men han ble ekstremt oppgitt. Ja. Trykk i kløtsjen. Dette her er The Roots og Birthday Girl. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Should I stay or should I go? Det var The Clash i radioresepsjonen på NRK P3. Bare så på her, Sørstein. Her går det bra. Her går det kjempebra. Tore Sagen. Ja, det går veldig bra med meg også. Si sånn, du stuller seg med du da? Jeg synes det. Hva er det med deg? Du er liksom bedre enn oss, du. Du er bedre enn oss, vi ikke sier, ikke vil si Merdana. Ikke vil du si sånn morsom stemme. Du vil ingenting. Du går uten singlet og i rosa skjorte, det ser ikke bra ut. Jeg, det her tar seg ikke godt ut. Dette programmet var ikke så dårete før. Og jeg synes det har blitt mye mer dårete i det siste. Jeg vil at vi skal finne tilbake den seriøse tonen som vi hadde. Det er ikke dårete, det er kun lettbeint underholdning, Tore. Og ved å si sånn, det var skjøret går, men du klasj, så skaper det for kanskje 7 stykker som hører på. Det holder ikke for meg da. Du kan si sånn, du også, Tore. Hva er det du sa? Hva for noe? Jeg velger å la være. Du velger å la være. Du velger å være døvingen. Det er derfor alle vil at du skal bli skutt, vet du. Jeg synes det var en kjempeide. Jeg synes ikke sånn, jeg. Skal snakke sånn hele sendingen? Skal vi kanskje ikke gjøre det? Nei, beklager deg. Jeg skjønner litt hva du mener, Tore. Ja, ja. Vi får inn veldig mange fine dilemmaer. Eivind, for eksempel, har skrevet. Han er steinbok. Jeg bare tar et eksempel på dilemma for å få folk i gang. Vil du ha pratet baklengs resten av livet, eller vil du ha levd resten av livet uten å handle deg noen nye klær? Det er, den er litt tøff. Ja, den var ikke så dum. Jeg kan ta et dilemma som viser hvordan man... Det er ikke dilemma som viser hvordan man ikke skal gjøre det. Oh, ja. Det er også heldigvis da en anonym som sendte inn. Ja. Pisse 10 ganger i timen, eller fjerte 10 ganger i timen resten av livet. Og for det første så er det veldig barnslig dilemma, og for det andre så er det veldig tungt på den siden. Ja. Det er mye bedre å fjerte 10 ganger i timen. Jeg tror jeg er omtrent der på at jeg fjerte 10 ganger i timen. Jeg tror nok vi er tre... Tilsammen er vi i hvert fall... Ja, vi er tre fjertere, ikke noe tvil om det. Vi har, dette, vi sitter jo i åpent kontorlandskap. Det er riktig, dessverre. Det skal være sikkert. Dessverre. Ja, dessverre, ja. Men det var kanskje et annet dilemma. Det var en som forstod, vil du ha en truse som er formet litt som en lue, eller vil du ha en lue som er formet litt som en truse? Altså, men er kriteriet at jeg må gå med det? Ja, ja, da tror jeg går for truse og ligner litt på en lue. Men altså, hvis du ikke måtte gå med det, men bare måtte ha det hjemme, vil du ha det da? Og da husk på, da må du flytte med det hvis du flytter fra et sted til et annet. Jeg ville lagt det i skuffen, der jeg har klærne som jeg ikke bruker. Du har en egen skuff til det? Ja. Jeg tror det blir sånn truse med dusk på da. At det blir, ja. Ja, det blir det. Eller med navn på, eventuelt. Ja, det, ja. Steinar! Steiner på. Hvor har det blitt av de lunene der? Ja, nå går vi ned memory lane, det skal vi ikke gjøre. Det er stand-up, eller ikke? Ja, det er nesten stand-up. Det tar sterk avstand fra. Vi har stand-up kun i stand-up-spotten. Hva er greia med de lunene der, hva er det navnet på? Ja, hvorfor har det? Hva er poenget med det? Hva har blitt av de? Ja. Jeg tror de kutta ut de lunene fordi overgripere så barn som stod Pernille på, og så kom rullene ruta, for de kjører alltid bil, overgriperen. Riktig, det er kassebil gjerne. Kjører kassebil for å få mest mulig unger inn i det. Ja, så er det bedre, altså, bedre område for å ha sex på, da. Ja, for det er gjerne madrass der også. Ja, ja, men så sier rullene vinduet, så sier han, Pernille, hei, jeg kjenner mammaen din, jeg har fått beskjed om å kjøre det. Og så ligger det med Pernille. For det må bare si, altså, og jeg klandrer ikke barn for at de blir med da, for man glemmer at man går med klær hvor det står hva du heter på. Ja, ja. Det er fort gjort å glemme, særlig når du ikke kler på deg selv. Ja. Det spesielt hvis du har på deg en morsom t-skjorte, for eksempel, som det står sånn der, I'm with stupid, for eksempel da. Så sier folk sånn, ja, ja, you're with stupid, og så, hva du snakker om? Åja, det er t-skjorte, ja! Skjønner du hva jeg mener? Ja. Det vil du merke, kjære lytter, hvis du begynner å gå med humor-t-skjorter. Jeg har sett også jenter som går med he's not my boyfriend, og så er det pil til høyre. Og så er det kjæresten allikevel. Sjukt. Vi skal snart forhåpentligvis møte Spencer. Han har kuttet seg kraftig opp i løpet av siste uken. Før det, Tokyo Police Club, og låta Your English is Good. P3. Dette er P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, far. Det er lårkutteren fra Horestaden Stavanger som ringer. Abortplanen som vokser seg stor. Larvene syltetøy i glasset. Det er Spencer som du kanskje har gjett av, far. Hei, gutt. Hvordan er formen? Jeg mistet 9 dl blod i går etter at selvskadingen gikk overbord. Hadde bare tenkt å skade og kutte meg litt grann for å overdøve de verste tankene. Men så glapp den fine batangaen som jeg fikk av deg til 15-årsdagen min. Og så kjørte jeg den helt inn til lår. Beinet. Blodspruten pumpet støtvis ut av sår og klisset ned hele kjøkkenet til mor på stoler og på bord og kjøleskap og på filleryene. Ja, hvordan føler du deg nå da? I fare for å bli en enda mer obstinat og liten drittunge emo-fanfar, så spør jeg, hvordan i helvete tror du jeg føler meg? Ja, sikkert litt slapp. Litt slapp? Jeg er så bleik at papirprodusenten kunne brukt meg som fargemal for kritthvit A4-ark. Jeg føler meg død nær, fucko. Ok, ja. Men du, hvordan gikk det med tentamen? Det gikk helt greit, far. Jeg fikk en respektabel tour på kosseriet mitt. Det er ganske bra med tanke på at jeg kutter meg opp på innføringspapiret. Spencer. Det var faktisk et uheld, far. Hvis jeg ikke tror meg, kan du ringe Dark Moon, eller Kniv Egil, eller Mørke Martha. Da jeg så det. Ja, greit. Men Tor, ja, er det Einar som er best nå om dagen med det nye karaktersystemet? Ja, det er en som er best, ja, det stemmer på en prikk, far, og så er det to som er nest best, så jeg er egentlig veldig fornøyd. Men hva handler kosseriet ditt om da, Spencer? Hva det handler om? Det handler om at alle mennesker kun tenker på seg selv og penger, og at alle egentlig har det helt jævligt inni seg, og at samfunnet er i ferd med å bli spilt ned i dassen, og at alt er mørkt og jævligt, at vi alle burde gjennomføre masse selvmord. Ja, samfunnskritikk, du. Ja, men kan du lese litt fra kosseriet, Spencer? Jeg gjorde jo akkurat det, far. Så det du nettopp sa, det var kosseriet ditt? Men jeg skyter deg i fjes med en pumpehagger og pirker deg i sår etterpå for at du skal forstå, far. Slapp nå av litt, Spencer. Kan du ikke sette en 800 kroner på kontoen min, far, siden jeg fikk så bra karakter på tentamen og allting? Jeg må kjøpe meg nye venner på skolen, forstår du? Du, jeg setter inn 500, så får du heller kjøpe deg noen billigere venner. Lik meg eihol, far! Ja, ditto. Ha det bra. Ha det, far. Radioresepsjonen på P3. Kent har helt klart funnet formelen for å lage musikk som mange elsker. Dette her var Ingenting, og en av mange hits som kommer fra Søta Bror. Jeg skriver det opp med en gang, jeg. Søta Bror er ikke lov å si. Søta Bror, det er siste gang vi sier. Du får det på listen over ting som ikke er lov å si i radioresepsjonen, altså vårt lille skjøre program som går mellom 10 og 12 her på NRK P3. Hei gutter. Hei gutter. Hei. Er dere klare for dilemmaspalten, eller? Kjempeklare. Kjempeklare. Så bra da. Ja. Shit. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det må tenke på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det er veldig spennende å se hva som rører seg opp i hodene til dere som sender inn dilemmas til radioresepsjonen i dag. Jeg har lyst til å begynne med et dilemma som Helge har funnet på. Han har helt klart funnet det på selv, og det virker som om dilemmaet går til oss, og det er ikke mer sånn generelt dilemma, det er veldig sånn til gutter, muligens. Ja, ok. Dilemma er som følger. Ja, det skjønner jeg godt. Ville dere hatt vagina eller ingenting? Altså, det er dilemmaet hans. Ja, ok. Altså, ingenting. Altså, et glatt, blankt skritt som han skisserer her. Eller vagina. Men kan ikke jentene også være med å diskutere dette? La oss trekke jentene inn dette også. Ja. For jeg regner med at jentene, i stedet for å ha et helt glatt Barbie-dokke-skritt... Du tenker penis, du da? Barbie-penis? Nei, jeg tenker glatt skritt. Ja, de har valget mellom penis og glatt skritt. Nei, nei, nei, det er samme. Ingenting. Alle er samme. Å, ja! Så tror jeg at jentene faller ned på, vet du hva, jeg er fornøyd med vaginaen jeg har. Jeg tenkte man skulle gjøre det til et ordentlig dilemma som var likt for begge kjønn, da. Så de kunne velge mellom penis eller glatt kjønn. Nei, det er ikke noe gøy. Nei, akkurat. Det er ikke noe gøy. Det skal være gøy, dette her. Vi er et jenteprogram. Så jentene har det allerede valgt, så da får guttene diskutere, så da blir det jo et gutteprogram igjen. Ja. Jeg velger nok jeg velger nok vagina. Jeg velger glatt skritt. Men hva hvis du velger glatt? Hva kan du bruke det til da? Hva skal jeg bruke vaginaen til da? Jeg skal jo ikke ligge med noen uansett. Nei, men det er jo ting du kan gjøre med en vagina. Hva da, menstruere? Hadde jævlig en uke en gang i måneden. Det er jo noen gleder med en vagina, Tore. Jeg tror det finnes mange. Jo da, jenter, det er masse glede med vaginaen deres. Nei, jeg synes det høres så. Du går for glatt. Plutselig så får jeg livmorhalskreft, for eksempel. Det hadde jeg ikke fått hvis jeg hadde hatt glatt skreft. Du kunne fått glatt kreft, da. Ja. Glatt kreft, det er foreløpig ingenting. Nei, men altså, i en verden der noen velger glatt, så vil også kreft komme og ta glatt. Unnskyld, nå tror jeg lytterne vil si at du modifiserer dilemma. For jeg har valgt glatt. Det var du som begynte med kreft. Ja, for det, man kan få livmorhalskreft eller andre typer kreft i all de organene og greiene som er inne i en vagina, men det kan man ikke gi det glatt. Jeg skulle til å si jeg ville gå for vagina, men med en gang kreft blir trukket inn i bildet, så går nok jeg for glatt, altså. Du går for glatt, ja. Ok, to på glatt og en på vagina. Ja. Vel, så var det ikke så dumt dilemma likevel, kanskje. Det var vel kanskje ikke det, da. Vær så god, Tore, ja. Ja, jeg kan ta et her som er fra Per Olav, født i kondomdressens år. Han skriver, hva ville dere helst syklet? Tour de France eller Giro di Italia. Og dermed jeg er ikke så spesielt interessert i sykkelsport. Synes det er ganske kjedelig. Men selv så har jeg vært litt i Italia og sett mye av landskapet der. Mens rundt omkring på landsbygda i Frankrike, der har jeg aldri vært. Nei. Så det kunne jeg tenke meg å se, for der har jeg hørt at det er fryktelig vakkert. Ja. Hva er lengst? Mitt spørsmål. Jeg har ikke peiling, men jeg har bare seppet innom av og til fra det der Giro di Italia. Og da ser det ut som de sykler ekstremt mye oppover bakker, at det er veldig mange sånne klatretapper der. Jeg vet ikke om det er flere av det i Italia enn i Frankrike, men jeg tror det, så jeg liker best også sykle på flat mark eller flat bakke. Og så tror jeg også at det er mange sånne etapper med brostein i Italia. Ja. Men du har ikke, jeg vet ikke om du har hva slags oppdragelse du har, men du har ikke lært av dine foreldre at hvis du sykler oppover så må du på et eller annet tidspunkt sykle nedover. Ja, det... Ja, men, du har ikke lært det. Nei, jeg har... Jo, du tror jeg har lært, det er veldig mye oppover bakken. Jeg har sett såpass i det der Giro d'Italia, at det plutselig så er målpasseringen, den er på toppen av bakken. Ikke sant? Så da sykler du ikke nedover. De lurer deg inn i oppover bakken, uten at du egentlig trenger det. Men det kan være at det er etapper som er bare nedover bakker, og det aner jeg ingenting om. Å, ja, sånn, ja. Ja, men la oss si det. Da får det er det avslappende etappet, da. Ja. Jeg aner ikke. Det er ikke avslappende bare fordi det er nedover bakke. Altså, det er likevel en konkurranse. Du må bøye deg litt mer da. Ja. Du må bøye deg fremover og ha rumpa i været. Ja, ja. Men samtidig, altså, man må tenke litt på hvilket land man er. Det var jo ganske lenge dette her. Og jeg begynner jo å bli, nå jeg har spist mye italiensk mat, så det er spennende å prøve litt fransk. Jeg tror det blir tid til å stoppe ved en kro og spise. Men det bestemmer jeg da selv. Nei. Jeg bestemmer da selv hvor jeg vil spise eller ikke. Ok, du er med i Tour de France, og så sykler du i samme felt der, og så ser du, her er det en koselig liten kro. Ja, en bistro på hjørnet. ta en lunsj. Dette humoristisk, det kjempebra. Det, jeg tror jeg går for Frankrike, da. Jeg går for Frankrike, jeg går. Ja. Tre på Frankrike? Ja, på grunn av det krogreiene, hvis jeg kan stoppe. Ja. Vi klarte på å stoppe krog. Vi går videre. Bjørte, har du et dilemma der? Ja, hvis jeg kan ta et som Tor hadde haket av her, som jeg synes egentlig virker litt sånn tåpelig i begynnelsen, men til mer jeg tenkte over det, det er klokere å svare på det. Ja, det kommer ifra med vennlig hilsen Norge. Han heter Thomas. Hei, Norge. Heisan. Heter han Norge eller heter Thomas? Han kommer fra Thomas og heter Norge, eller? Thomas Norge heter han. Vennlig hilsen Norge. Da. Hei, Thomas Norge. Ja, Thomas Norge. Dilemma er blyant eller penn. Ja, og der vil jo grunnen til at jeg huket det eller haket det av, var jo fordi at jeg er jo... Kikket, tror jeg. Kikket av, vet du. Jeg er jo den store forkjemperen for blyant. Ja. Og det var mye etter at jeg så en film hvor de sa det at amerikanerne brukte en milliard på å lage en penn de kunne skrive med verdensrommet, mens russerne brukte blyant. Og etter at noen sa de kloke ordene, så tenkte jeg, ja, hva søder? Det er jo det lureste, og i tillegg kan man skrive under vann hvis man har veldig bra papir. Ja, da, det står på papiret da ja. Det står på papiret, men du kan jo skrive på steiner og koraller og sånn da. Du kan skrive på skjell. På skjell kan du skrive, men det kan du ikke med penn. Men kan du signere sånne viktige papirer og sjekker og sånne ting med blyant? Ja, jeg tror hvis du trykker blyant, tror jeg kan... Er det sant? Ja, som ligner på penn? Det var Jøn, unnskyld. Det var Jøn, ja. Okay. Jeg er også en ihug av blyant-fan. Har også en veldig god blyant-spisser borte på kontorpulten vår. Ja, til og med elektrisk blyant-spisser hjemme. Ja, hjemme har jeg det også. Det skal være noen krangel om som har best blyant-utstyr. Nei, men blyant er, det er bare best. Men det som er dumt er at da kan du ikke bruke de der tjukke, svære kulepennene som jeg husker jeg kjøpte i England, som har mange penner inni seg. Så kan du velge liksom hvilke farge... Åja, sånn dildopenn, tenker du på? Ja, dildopenn, ja. Skriv det på lista, ja. Dildopenn, ikke lov å si. Er det ikke lov å si dildopenn, hvorfor ikke? Nei, dildo er lov, men ikke dildopenn. Jeg synes ikke det var noe over det, jeg tror. Ja, ok, så du går for pennen, Bjørte? Jeg går for pennen, ja. Du går for D-pen? Ja. D-pen. Ja. Jeg går for blyant. Ok, jeg går for blyant også. Nei, en låt? Ja. Ja, ta en låt. Det er Coldplay med den fine Violet Hill. Når kom albumet, Tore? Det tror jeg er rett om hjørnet, som det heter. Tror jeg, ja. Dette er B3. Hva vil du helst være? Vil du hatt... Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen! Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen! Hei! Kommer inn veldig mye bra, veldig, veldig mye bra. Helt ekstremt, helt fantastisk dilemmas dag i dag. Mm. Og Tore, du har kanskje liggende en der som du har lyst til å dele med lytterne? Det har jeg, det er et bildilemma. Det har kommet inn flere bildilemmaer i dag, så jeg tenker at det er tydeligvis en trend i tiden. Mm. Så da tar vi for oss de. Hva ville det er fra, det står ikke om derfra. Nei. Hva ville dere hatt? Det er litt rart det er formulert, så jeg tar det rolig. Hva ville dere hatt? Fått den råeste Porschen, en ny hvert år, men aldri kunne kjøre fortere enn 60, eller fått en ny Polo hvert år, og kunne kjøre så fort du bare ville. Fartsgrenser gjaldt ikke deg, liksom. Ja, og der tror dere jeg er jo ikke så opptatt av dette med råflotte Porscher og sportsbiler, så jeg ville heller kunne kjøre i 80 med en Polo. Mm. Enn å drive og trøkke i 60 med en Porsche nedover Sørlandet, for eksempel. Men bykjøring, så er det greit med en Porsche, da. Ja, da kunne du klart det. Hvis du visste at det var bare bykjøring du skulle kjøre resten av livet, så tror jeg hadde gått for Porschen. Ja, men hvis du skal kjøre forbi for eksempel en måkebil... Nå tenkte jeg på måkebil, kråkebil, spurvebil og så videre. Jeg skjønner hva du tenkte. Jeg tenkte det samme. Ja. Tok meg i det. Ja. Angre på det. Strøbil, da. Strøbil. Så ville det jo vært dumt hvis man da kommer, og så ser man, å herregud, det kommer en bil imot. Ja. Jeg må kjøre på. Nei, det går ikke fortere enn 60. Og vipps, så er du en del av statistikken, sånn som mange andre unge her. Kan ikke bare bremse ned og kjøre inn bak strøbilen, eller måkebilen? Måkebilen var gøy. Ja, det var gøy. Det likte jeg godt. Ja. Det er lov å si. Ja, det er lovlig. Ja. Ja, men jeg tenker at det blir ikke bare bykjøring og sånn. Nei, det gjør ikke det. Blir det ikke? Nei. Det velger man selv. Nei, men det går jo an å kjøpe en bil til da, som du kan kjøre... Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov. Ok. Hvorfor er ikke det lov? Hvor står det? Nei, men det er bare disse to tingene du kan velge mellom. Du velger mellom det. Man må jo få lov å diskutere hva det er. Jeg går for Polo og kjører så fort jeg vil. Ja. Tenk, ny Polo hvert eneste år, det er jo super. Det er ikke så gærent, det er jo ikke nye Poloene, skjønner du? Ja, jeg, forløpig så har jeg ikke sertifikat, så jeg klarer kanskje ikke helt å sette meg helt inn i dilemma. Spørs om du klarer å sette deg inn i en Polo? Eller en Porsche? Nei, det, ja. det der var Jøn på min bekostning. Uten at det gikk... Flaks for deg, Tore, så har jeg en ekstrem grad av selvironi. Ja. Så jeg skal le med deg på den vitsen der. Det er hyggelig. Men du gråter når du kommer hjem, Steina? Nei, jeg gråter når dere spiser lunsj. Så går jeg på handicap-doen, og så griner jeg mine tårer ut det og så kaster jeg vann i ansiktet. Og så sier du, har du grått? Nei, jeg er bare veldig allergisk, sier jeg. Ja. Så jeg velger nok en Polo. Selv om jeg må... Selv om jeg kanskje ikke... Nei, jeg tror det går bra. Jeg får plass. Jeg tror det jeg får plass. Ja, du får plass. Den klart du får plass. Bare ta og sitte litt lenger bak. Så tre på polo, da. Tre på polo, ja. Og så sette litt ekstra bak. Ja. Så lener jeg litt fremover når du kjører. Så tipper han, vet du. Du vet ikke, gå en tur med handicapet over London nå. Vi kan ta et dilemma til, vi. Vil du ha et, eller skal jeg ta et bildilemma til? Nei, vi kan ta en her fra Kenneth på 20 år. Hei, Kenneth. Vær innstengt i et hus i 10 år, eller et isolat i et år. Hvor lenge? 10 år. Jeg vil nok godt få isolat i et år, ja. For jeg vil heller ødelegge et år av livet mitt enn 10. Ja. Jeg tror ikke jeg har noe moro. Jeg synes det var litt komponent. Hvordan har du så moro hjemme, Tore? Du sitter i sofaen din løse krysser. Åja, så man kan være inne hjemme hos seg selv. I et hus, det står ikke hvilket hus. Ja, men jeg vil ikke vært i for eksempel, altså, hvem sitt hus skulle vært? Tom Kjelleren sitt hus. Kjelleren til Fritzel. Ja, ikke sant? Der vil jeg ikke være. Jeg vil være i mitt eget hus. Ja, men det er jo det er ekstremt. Du får lov å være inne i et vanlig sånn et husbankhus. Det er jo det de snakker om. Det er et blokk vattenhus, liksom. Ja, ja. Med hage og det hele. Ja, hage og det hele. Ja, ja, men du får ikke gå ut. Du får bare se på hagen. Akkurat det. Ja, ja, ja. Nei, da velger jeg fortsatt isolat, ja. Altså. Ja, jeg går for isolat, altså. Ja. Det er bare ett år. Jeg kjører isolat selv, det. Ja, ja, ja. Tre på isolat? Jeg tror vi har en time igjen. Jeg tror vi skal bare prøve å heve humoren i programmet. Litt grann i systemen. La oss prøve. Dette har vært kjempebra til hittil, men vi kan bli enda bedre, det er jeg helt sikker på. Fram mot nyhetene skal du få Bertine Zetlitz med Fake Your Beauty, eller Shake Your Beauty. Og så sender du inn... Det er etter nyhetene vi skulle heve humoren, var det? Ja, etter det. Jeg beklager det ikke før. 1907, kodoresepsjon, hvis du har et dilemma til oss. Fake Your Beauty, eller Shake Your Beauty. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3 Love in Decay, Grand Island i radioresepsjonen på NRK P3 Swing! Yeah! Party on! Nei, det holder ikke med det der. Det var en person forbundet med det. Party on Garth. Party on Garth, ja. Party on Wine. Ja, ok. Når du sier Swing, så sier du Party on Garth. Sier du Party on Wine. Yes. Og da får vi en slags Wayne's World-følelse i studio. Da danner folk seg bildet av at vi sitter i en kjellerstue og lager et TV-program for oss. Radioprogram. Ja, men de lager TV-program. Ja, men vi lager radioprogram. Ja, det er riktig. Ja. Det stemmer. Og vi får inn mange dilemmaer her. Det er også noen som kommer med kritikk. Jeg skal ikke lese opp hele tekstmeldingen, for den er såpass grovkornet. Men det er en illsint June Røer, født i trusens vrede, som har sendt til denne meldingen. Hei, June. Og hun skriver bortkastet penger, jævla, og så videre. Har sendt 100 meldinger, og ingen har lest opp. 2 måneder med sløsing. Dere mister bare lyttere. Det er sant. Og så kaller oss fitt i trynet. Det høres du, hei! Nå prøvde jeg å ikke si det ordet. La du merke at jeg ikke sa det? Nei, det beit jeg meg ikke merke i. Du er 41 år, vi sier ikke F-trynner på radio. Nei. F-trynner kan vi si da. F-trynner er greit. Men det der, det var jo hele poenget mitt. Og så man nytter ikke å komme og rakke ned på oss. Vi skulle heve humoren også i den andre timen. Du trekker det veldig ned nå. Ok, det er bare klager. Men til deg, June, det er ikke noen automatikk i at du får lest opp meldingen dine på radio. Uansett om du sender 10 i slengen av samme melding. Så det er ikke måten å gjøre det på. Og det er mulig, altså, det er ikke sikkert, altså, vi er ikke helt sikre, men det er mulig at det er mange som leverer gode dilemmaer, for eksempel, som blir tatt flere ganger. Men det er fordi de jobber hardt, og de står på for å få sin dilemma på radio. Man kan ikke bare slenge noe av gårde. Og så er det mange som skriver gode dilemma, gode tekstmeldinger, som dessverre heller ikke får plass. Ja, ja, ja. Til tross for at de er gode. Ja, absolutt, absolutt. Det er mye tilfeldigheter og mye dyktighet. June, stå på, og ja, det er ikke bortkastet penger. Det er veldig... De går til veldig... De... Ja, de gjør vel det. Ja, jeg tror det. Nok så sikker på det. Eller er det Redd Barna eller noe sånt? Ja, jeg tror det er Redd Barna. Jeg håper det. Det er ikke vi som får de pengene, det er Telenor. Det er Redd Barna, håper jeg. Telenor, de hjelper jo blant annet barnearbeidere i underselskapene sine. Noen må hjelpe de også. Ja. Ja, de må ha lønn. De hjelper barn å få arbeid, Telenor. Hvis jeg hadde vært barnearbeider i Asia, så ville jeg heller fått betalt av et stødig norsk firma enn av et skittent asiatiskhet. Ja, ja. Skjønner du? Jeg skjønner, men jeg er ikke helt sikker på om Bjørte gjør det. Jeg skjønner det nå. Nå skjønner jeg, ok, så 1987 koderesepsjon, hvis du har et dilemma til oss. Og June, det er ikke for sent. June Rød, født i trusens frede. Ja. Vi skal ha den store sigarettesten i dag. Ja, og det som er litt spesielt i dag, er at i dag skal vi røyke i oss 2 utenlandske sigaretter. Jeg vil si allerede nå at vi skal røyke en polsk sigarett. Eller en polakk, som jeg pleier å si. Og vi skal røyke en inder. Ja. Og det som er interessant er at vi faktisk har røkt opp alle merkene som er i NRK-kiosken. Så hvis vi skal ha noe andre, så må vi gå på en fagforhandel for tobakk, for å finne flere av de klassiske merkene. Mm. Forløpig har vi ikke orket det, men jeg tror vi må ta oss i nakkeskinnet og gjøre det. Vi må gjøre det til grundig. Mm. Vi skal prøve, vi har to polakker å velge mellom her, og en inder. Det blir veldig spennende. Vi skal ikke si hva de heter, fordi det sitter veldig mange indere og polakker der ute som gleder seg nå. Så for å holde spenningen oppe, så skal vi vente litt med å si hvem det. Men jeg kan jo røpe så mye som at hvis man vil prøve å gjette på hvilken indisk rett vi der vi skal røyke, mm. så har den et hakekors på seg, eller et solkors. Ja, men vet du hva, jeg er ikke sikker på om den hakekorspakken har noe med selve sigaretten å gjøre, Tore. Å nei, det, ja, det er bare en innpakningshakekors. Akkurat det er en ekstra, det er en gavepakke. Ja. Så ligger sigaretten inne, ja. Ok, så gavepakken har et hakekors på seg. Så kan man prøve å gjette, det blir veldig vanskelig. Ja. Hvis du klarer å gjette det, så skal vi sende deg en superkviss t-skjorte i posten. 1987, kodordet er resepsjon. Dette her er Foo Fighters, The Pretender. Det er ikke så lenge til den konserten nå. Nei, nå nærmer seg veldig. To uker, 16 er det det? Nei, jeg tror det er 12. eller noe sånt. Det blir spennende å se. På Norwegian Wood, ja. Ja. Det blir spennende uansett. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 hatt herregud, for en søk problem til. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Aller først, det er noen som prøver å gjette da på hvilken indisk sigarett vi skal teste. Og det er Bjørn André som skriver. Hei Bjørn. Heter sigaretten Nasi Mahatma? Nei, det er ikke Nasi Mahatma denne gang. Det er noe, ja, det er fortsatt mulighet til å vinne en superkvist t-skjorte, altså, hvis du gjetter hvilken indisk sigarett vi skal teste. Hva med Nasi Gandhi, heter den det? Nei. Nasi Maharaja? Nei. Nasi Taj Mahal? Eller Taj Mahanasi? Nå hevet du humoren, Bjørte. Flere prosentpoeng, altså. Kjempebra. Ja, det var det lille ekstra. Vi skal gjennomføre dilemmaspalten, som vi er så proffe på. La oss ta... Har du det der, tror du? Ja, det har jeg. Det er dessverre sendt inn fra en anonym. Men det er veldig interessant, for vi snakket litt om det her under melodien. Og det er leve som en idolvinner et år, eller spise en bolle med maggot. Og Steinar, du var helt altså, du var bombastisk på at du ville heller spise en bolle med maggot enn å leve som en idolvinner et år. Mens jeg repliserte men hvis det blir glemt rett etter at et år har gått at man har vært idolvinner, så ville jeg valgt idolvinner. Jeg, Hva er maggot det for noe? Maggot er en slags mark-larve-aktig ting som du kan ha på kroken, og så kan du fiske med det. Man sier det i stedet for larve fordi det høres tøffere ut. Maggot, det er veldig gøy å si. Jeg ville spist en stor bolle med maggot hvis jeg kunne slippe å være en del av idol-sirkuset. Tenk deg, hvis du er, la oss si du er 18 år da, og så blir, og så vinner du idol, og så blir du da gjennomboret av, altså av selskaper og sponsorer. Og du går med trange, rynkete skjorter. Du går med trange, rynkete skjorter. Jan Fredrik Karlsen skriker den i fjeset hele tiden. Det er veldig bra! Det er bra! Ja, men, hele tiden, og i et år. Ja, men hvor, hvis han sier til deg, Steinar, det er veldig bra, det er veldig bra! Da er jo du, Steinar, kjempebra. Jeg gidder ikke å høre på det der, for nå, det der er tullargumentasjon. Jeg gidder ikke å høre av Jan Fredrik Karlsen at jeg er så bra hele tiden. Jeg har ikke lyst til å være i stand. Jeg har ikke lyst til å ha fått plata mi, debutplata mi, produsert av David Eriksen. Jeg vil ikke bli photoshoppet og masseprodusert og bli elsket av 12-åringer over hele tiden. Du trenger ikke photoshoppes, du, Steinar. Det er veldig hyggelig å høre at man ikke trenger å bli photoshoppet. Det er faktisk akkurat det var veldig hyggelig å høre. Tusen takk for det. Du er avhengig av en veldig god fotograf, det er du. Ja, men det er vi alle. Ja, ikke sant? Ja, vi er alle avhengig av en god fotograf. Hvem skal produsere første platen din? Nei, jeg vil ikke være idol. Nei, men du kan jo bli artist selv om du spiser en bolle med maggot. Ja. Du vil finne ut når du passerer de 40. Jeg vil gi ut en plate. Hvem skal produsere den, Steinar? Brian Eno. Smart. Du går litt samme plass som Coldplay. Ja, det er den retningen du tar. Jeg orker ikke å ha Burger King tatovert inn i fjeset mitt overalt hvor jeg beveger meg. Husk at det er Burger King, husk at alle må elske Burger King, for det er idolet jeg sponset. Burger King. Jeg er jo veldig glad i Burger King. Da. Hvem vil du skulle produsere platta di, Børte? Euronix, det er bra. Husk å bruke Euronix-produkter da. Jeg tror jeg ville hørt om han gamle Queen-gitarristen Brian May. Om han han har spilt på taket på slottet i England. Nei, er det sant? Jeg tror det. Fy søren. Han stod på taket og spilte gitar. Jeg ville hatt Quincy Jones, helt klart. Ja, superprodusenten Quincy Jones. Ja. Men ville dere vært... Det er sånn jeg liker det. Men, så dere ville spist en bolle med maggot, da? Jeg kan... nei, jeg ble valgt idolvinner. Ja. Du får ikke bare... velge... Nei, men så David Eriksen kan produsere den første platten, så kan Quincy Jones produsere oppfølgeren. Hvor jeg da har funnet min greie. Ja, det spørs vel om Quincy vil ta i deg med ildtang etter at du har vært idolartist et år, Tore. Han tok jo Michael Jackson, så... Men han var ikke idolartist. Da var han ikke det, da. Nei. Du trodde kanskje det, da? Ja, jeg trodde det var litt så svært. Ja. Ok, men da har vi vist vår vrede mot idolindustrien. Mm. La oss gå videre til et nytt dilemma. Ja, det må være noen andre som tar, for jeg har akkurat tatt et. Ja, da kan Bjørte da. Ja, det kommer fra Trond. Hei, Trond. Spise loff med sirup hver eneste dag et helt... Ja. Du må vente litt. Spise loff med sirup hver eneste dag et helt år, eller være uten mat annen hver uke. Altså 7 dager med mat. Spiser loff som en slags ramadan hele tiden? Ja, ja. Det blir ikke noe annerledes. Jeg spiser loff med sirup hver eneste dag fra før. Følger dere. Nei, jeg ville nok valgt loff med sirup. Ja, for du har veldig dårlige tenner. Nei, jeg har ikke det. Men jeg ville valgt loff med sirup. Men i hvert fall i eventyret om Karius og Baktus så legges det opp til at loff med sirup er veldig... Sirups. Veldig dårlig for tennene. Men det er mulig om man blir litt tjukk av det, det vet jeg ikke. Jeg er vel for at det er litt sukker i sirup, tror du ikke det? Jo, sekk bort fra det. Nei. Jeg lurer meg veldig godt for å spise altså, i turnus, spise en uke på. En uke jeg synes det høres litt fristen ut, egentlig. Ja, du får jo selvfølgelig lov å drikke den uken du ikke spiser. Ja, det er mye god mat i godt øl, det var en lur fyr som... Nei, det trekker jeg. Kan jeg stryke det fra protokollen? Vær så snill. Jeg kommer ikke til å strykes fra podcasten i hvert fall. Det er jeg helt sikker på. Det kommer til å henge ved deg, Tore, og det kommer heller ikke til å strykes fra nettsendingen. Det er ikke jeg pleier ikke å si det. Nei, hvem, du sa det? Hvem som sa det? Nei, det var en eldre fyr. Ikke det Sokrates som sa det? Jeg har løpt også. Ja, Sokrates. Det er mye god mat og godt drikke, sa han. Godt drikke var det ikke godt. Ja. Bjørte? Jeg går for turnus, jeg. Du går for turnus. To på turnus og en på sirup. Yes. Jeg har lyst til å ta en her. Det er nok en SMS som har blitt avbrutt dessverre, men jeg tror vi skjønner hva vedkommende mener likevel. Det er egentlig et trilemma, men det siste dilemma har blitt borte, men da gjør det om til et dilemma. Hvem av Espen Askeladdens hjelpere vil det ha vært resten av livet? Han som spiste gråstein? Eller han som var så lett? Til, og så står det ikke noe mer. Men det er han med 7-milstøvlene. Ja, han som... Hadde ikke han sånn lodd liksom for å holde han? Jo, det var fordi han kunne løpe grusomt langt. Fordi han, til verden sende, og tilbake igjen med vann. Da han opphevet tyngdekraften på sin merkelige, eventyrlige måte. Jeg ville nok vært han som spiste gråstein, ja. For han virker som han er så fornøyd med det. Og hvis du kan være fornøyd med å spise gråstein, så har du et lykkelig liv, det er jeg ikke tvil om. Og den lyden, når han spiser gråstein, det virker veldig godt. Og tenk deg hvor godt et skikkelig måltid vil smake da, når du har spist gråstein så lenge. Men tenk også så lenge du kan ligge på morgenen, hvis du løpe med så raske skritt på morgenkvist. Når du skal på jobb, kan du ligge en halvtime lenger. Også... På morgenen, ja. Hvordan får han seg ned igjen? Det forstår ikke jeg. Han må jo da... Hvordan synker han til bunnen igjen? Han er jo tydeligvis ikke avhengig av tyngdekraft. Dette er eventyr. Vi snakker om eventyr her nå. Han kommer seg ned igjen. Det er ikke noe problem. Ja, han kommer seg ned igjen. Det er bare han skriver bare sånn. Han kom ned igjen, skriver han. Og så kom han ned igjen. Det er ikke noe det er ikke skrevet, det er bare på folkemunnet. For det er folkeeventyr. Ja, men det er skrevet ned. Asbjørnsen. Og boe. Ja. Jeg går for en lett raske på beina. Ja, så er det to på gråstein og en på dette, eller? To på gråstein og en på dette, ja. Ja. Tusen takk for alle som har bidratt til Dilemmaspalten. Applaus til alle som sendte en melding. Mega. Til og med, altså, jeg synes jo June gjorde en veldig fin ting. Hun sa det til oss, nemlig det at hun var misfornøyd med at hun ikke hadde fått tekstmelding på lufta. Og det er jo følge vårt mantra. Helt riktig. Har du ros, si det til alle. Har du ris, si det til oss. Men det å sende ris innbefatter ikke at du skal komme med ukvemsord og kalle oss det ting. Det kan gjøre det hvis du hater det skikkelig. Ok, det er greit det da. Kalle oss sånn neden ting. Vi skal høre, Annie Wien, dette her er I Know Your Girlfriend Hates Me. Radioresepsjonen. Jason Mraz, I'm yours i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg så et TV-intervju med Jason Mraz. Han da spilte han gitar for reporteren. Og det var nesten like bra som det var på plass. Det var reggae. Han spiller jo reggae, Jason Mraz. Er han farget? Eller nei, på ingen måte. Hva slags hud har han? Fin hud. Trenger ikke Photoshop i det. Hvordan farge er det på huden? Hvit. Hvit hud? Tror jeg, nå ble jeg veldig... Ja, dette her er ikke, en rastafarianer. Det hører man jo nesten. Kan han være det i livsstil? Jo, at han har litt sånn rastatanker. Det er svært sjelden at du har den livsstilen så... Ja, så mye at du... Ja, ikke sant at huden skifter farge? Mm. Oh, ja, nei, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at han liker å sitte for eksempel på en liten bar nede ved stranda og snakke skit med bartenderen, mens harsjpipa går rundt. Ja, med bartenderen, eller bare han og bartenderen? Bartenderen tror jeg ikke røker når han er på tjeneste. Okay. Men når han går av, så røyker han også harspipa ja. Med de andre. Men det har jo blitt sånn, altså, på grunn av globalisering og så videre, så har det sånn at også hvite artister kan prøve seg på reggae innimellom. Ja, heldigvis, kan vi si. UB40 var de aller første som prøvde seg på det. De hadde ved seg et par farger, da. Ja, ja, de hadde faktisk. De hadde for å få det til. Så, ja, så det var egentlig litt juks. Men det var i slags pionertiden da, til hvit reggae. Mm. Ja. Vi skal til den store sigaretttesten, vi. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gjør det du, takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og dette her er jo en post som har gått... Nei. Ikke si det. Dette er en post som har gått lenge her i radioresepsjonen, og vi har testet mange sigaretter. Det er like før vi røyker på oss lungekreft. Ja. Føler jeg da. Mm. Og den første siggen vi skal teste i dag... Den kommer fra Polen, og den kommer fra Henriette. Hei, Henriette. Sliter med helsa. Polen loves you, står det her. Mm. Ja. Er den polsk da? Ja, de er polske disse her. Den sigaretten vi skal prøve i dag heter Tiger, eller Tiger. Mm. Eller jeg vet ikke hvordan det sies på polsk. Den er... Tiger. Ja, det er sikkert det. 10 milligram nikotin er det i denne. Og så er det 1 milligram tjære. Ja, hvor mye? 1 milligram. Er ikke det ganske lite? Det er ganske lite. Hørtes veldig lite ut. Hørtes som en sunn røyk, men samtidig virkningsfull. Mm. Men den, det som, altså, man tror jo kanskje at polske sigaretter skal se litt sånn billig ut, og det skal se litt sånn slasket ut, fordi mange forbinder Østeuropa med litt sånn slaskete kultur. Ja. Men sigarettpakken ser nydelig ut. Kjempefin design, rød pakke. Så tiger med hvite bokstaver ser rett og slett fantastisk ut. Jeg synes dette var ganske god røyk, ja. Jeg synes den er litt tørr, jeg synes den... Ja, jeg er enig, men jeg lurer på om det kanskje bare er fordi den er gammel. For jeg synes at smaken er, det er akkurat sånn som jeg vil ha sigaretten min. Ja. Balansert, ikke for sterk, ikke for svak, men tydelig tobakksmak, ikke så mye parfyme. Ja, den er ikke så parfymert, det synes jeg er veldig bra, trekker veldig opp. Og så synes jeg synes kanskje den er litt for sterk etter min smak. Kanskje litt skarp, ja. Ja, den er litt skarp. Men la oss bare sette det på kontoen for at den kan være litt gammel, for i Østeuropa så... Ja, men, kan denne ting bli liggende og strø litt rundt, for folk er litt dårlige på logistikk der nede. Ja, men dette ser... Men jeg må bare si, jeg synes du er litt slem nå, Tore, for det ser ikke ut som noe er overlatt til tilfeldigheten med denne sigaretten her. Som Steiner sa, veldig fin pakke. Mm. Der er til og med også bilder av hodet på en tiger i gull og svart. Derav navnet, ja. Mm. Jeg synes det var en overlatt sigaret. Er det noen jeg kunne tenke meg å røyke på utekafé nå i sommer? Ja. Skikkelig utekafé-røyk. Ja, jeg kjenner den. Det er ikke en innrøyk. Det er ikke nei, det er ikke det. Det er ikke det. Jeg kjenner blir litt grann uvel. Ja. Men det blir man jo av røyk generelt, gjør man ikke det? Jo, man blir jo ikke det. Hvis man ikke har røyket på en stund da. Jeg tror jeg kanskje tar meg en eller to i sommer, og så gir jeg meg med det. Jeg tror jeg er 62 på den, jeg. 62, ja? Jeg tror jeg gir 62, ja. 62? Jeg tror jeg gir 62 selv, ja. Men da er det veldig greit å regne ut. Da legger du sammen 62. Deler på 3. Da blir det 62. Det er riktig. Den, jeg kan få si hvor den plasserer seg også da. Den havner på en... Ja, jeg vet ikke hvilken plass det er da. Men den deler plasseringen til Hong Ying Long, som vi testet her var det forrige uke. Ja, så interessant. Den kinesiske røyken kjøpt på Gozo, Malta. Jaha. Nei, 62% fikk den, og det får også denne polske Tiger-røyken, eller Tiger. Eller... Tiger. Ja, Tiger. Ja. Nå ble jeg svimmel, jeg. Dette var ikke... Det var for stert. Det var for stert. Jeg tar 62 for det, selv om det ble stert. Man tror om polske håndverkere røyker denne sigaretten framfor norsk tobakk? Eller annen polsk tobakk? Sikkert rimeligere, vet du. Ja. Kanskje de får sikkert sendt hjemmefra fra de rike familiene sine der nede? Ja. Da står en helseadvarsel på denne pakken. Planir Javier. Så kan dere ha det så godt. Det betyr gravide. Du har røyket som gjør at du har allerede kreft. Ja. Ja. Vi oppfordrer ingen til å begynne å røyke. Denne testen er kun for de 25% av dere som allerede nyter sigaretter. Så hvis ikke du er overbevist om at du må begynne å røyke for at du skal klare deg. Ja. Ikke la vi påvirke deg til å begynne å røyke. Tidligere barnehjemsbarn for eksempel har ofte gått av å ta sin røyke. Nei. Vi skal teste en ny spennende etter at vi har hørt Alice Cooper og låta I'm 18. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gjør det du, takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og for å holde dere litt oppdatert om hva som skjer helt øverst på listen, så kan jeg fortelle at Chesterfield fortsatt ruver øverst med 94,3%. Så har vi Prince Indian Summer på andre plass. Tredjeplassen innehar Blue Master Silver, som snart går ut ifølge Rosmarie i NRK-kiosken. Og så har vi Daniel på fjerde, ny lyseblå plakke med fuktbevarende Freshness Seal. Og så har vi Salem på femteplass. Jeg husker Salem lå jo på førsteplassen lenge. Ja, det gjorde den. Førsteplassen vi hadde omtrent, hvis det går an å si noe sånt. Ja, det går an å si noe sånt. Tiger deler... Jeg orker ikke å telle så langt ned. Det hadde vært interessant å vite altså, hvilken plassering den har. Du teller 2 og 2, ja. Det er modent. 23. plass. Delt 23. plass med Hong Yinglong, Kina, kjøpt på Gozo Malta. Vi fikk jo en mail eller en sms også fra noen som fortalte at de polske arbeidere røyker for det meste et merke som heter Sobieski. Den har vi også fått, så vi kan ta og teste den senere. Det skal vi gjøre. Jeg vil bare si, den som ligger nederst og sånt, på bunnen, er det på 3. siste plass, Prince First Cut. På neste siste plass, Petter Øst nummer 3, og helt nederst med 3,6% Kent Nanotech Titanium, som er det verste vi noensinne har inhalert. Det var helt dritt. Ja. Hva skal vi til nå, gutter? Nå tror jeg vi skal til en skikkelig indisk overklass-sigarett. Det ser i hvert fall sånn ut på pakken. Den kommer fra Gladys Wimme. Mm. Mitt navn er Gladys, Gladys Wimme. Kona til Hugo Wimme, som bor i Kristiansand. Hugo hadde sendt dere en pakke med indisk biri, så jeg tenkte, nå kan jeg sende en indisk sigarett når jeg er i India. Ja, fra Gladys. Ja, det er altså hennes mann sendte inn bier i indiske billigserøtter med rødt bånd, fikk 67,3%. Meget parfumert, denne Gold Flake. Gold Flake tester vi nå. Mm. Gold Flake, ja. Og, ja det altså, Gold Flake, ja. Ja, denne pakken her ser så nydelig ut. Du merker at det er liksom for de rike som bare røyker for at det skal se kult ut og ha en kul pakke. Mm. Så har du den i gull, og så smaker det bare parfyme. Altså, da snakker jeg om gammel herreparfyme. Altså. Ja, altså aftershave, sånn som faren din brukte. Ja, faren din, Berte. Ja, faren min. Dette her er ikke en sigarett for meg. Nei, ikke for meg. Dette her er det kanskje fra altså fra når engelskmennene var der borte, og de trakk seg ut, så tenkte de, nå skal vi lage en ny overklasse her i India. Mm. Og så lagde de disse sigarettene. Mm. Så prøvde de liksom for å kunne kue inn inderne. Så ga de dette, så ble de avhengig av det, og så, ikke sant? Men den er jo ganske mild. Nei, det, ja, det er ganske mild, men det er den parfymen som er så fryktelig kraftig. Jeg merker at det blir veldig våt i munnen, hører du at smatter den? Ja, dette her, ja, det er ikke bra hvis du begynner å smatte av sigaretten. Det er som å ta inn et måltid, på en måte. Det er et parfymert måltid. Jeg synes det smaker litt grann sigarad også. Det lukker litt. Nei, dette her. Det var ikke noe godt, altså. Jeg synes ikke det var så dum, jeg. Nei. Bjørte, hva har du lyst til å gi denne indiske, hva heter den? Gold Flake. Jeg slår til med 89, jeg. Den typen. Ja. 89, du. Litt jazz. Ikke jazz-tobakk, men litt jazz-aktig. Ja. Indisk jazz. Indisk jazz-tobakk. Ja. Det må være lov å si jazz-tobakk. Hvis ikke vi kan lage et program der vi kan si jazz-tobakk, så mister vi masse. Ja, det er sant. Det er lov å si det. Ja. Da gir jeg 55, jeg. 55. Jeg skal ned på 6, jeg. Nei, da. Jo. Bare 6%? Du har litt så røyken, du. Jeg hater den der følelsen av å spise noe når du... Når det kun er røyk. Det er ikke litt opprørska da, bare fordi du vet at det er en overklasse sigaret. Ja, ok, da. 8 da. Ja. 8, ja. Så. Ja, men jeg tenker, har du ikke mat? Så kan du røyke dette her, så har du fullt måltid. Ja, det er mye god mat i en god sigarett, vet du. Hvor dette er det fortsatt altså, ditt korstog for å heve humoren i programmet? Nei, det var... Nei. Nei. Jeg har ikke noe korstog der. Altså, sigaretter vil aldri erstatte mat. Nei. Sigaretter vil aldri erstatte mat, Berte. Vi skal regne ut, og du skal få resultatet etter The Pigeon Detectives for altså låta. Det heter This Is An Emergency. Ja, ja. Ha en fysisk fin dag, da. Det er ikke ferdig. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. 50,66% fikk Gold Flake. Det er ikke noe å applaudere for. Jeg har det langt ned på lista. Og det er selvfølgelig, vi kan ikke sitte og lese opp hele denne ekstremt omfattende sigaretttestlisten. Så hvis du har lyst til å få hele bildet, som det heter, få hele oversikten, så send oss en e-post og skriv sigaretttest i emnefeltet, og vi vil sende den fullstendige sigaretttesten tilbake til deg. Da vil du også få en bonus med, vil du ikke det? Du får faktisk 2 bonuser. Du får også oversikten over ord som er forbudt å si i radioresepsjonen. I tillegg så får du også linken til hjemmesiden Tore lagde da han gikk på videregående skole. Så det er litt av et nyhetsbrev og en pakke du får. Ja, det skal applauderes for. rrkrøllalfa.nrk.no Og igjen, bare si, ikke begynn å røyke hvis du ikke gjør det allerede. Hvis du røyker, så er det egentlig kjørt. Du kommer til å røyke resten av livet, men ikke begynne å røyke. Det er så dumt. Det er mange grupper i samfunnet som jeg tror kommer til å begynne å røyke fortsatt, fordi de har det så vanskelig i livet sitt, og det unner jeg de. Selv om det koster noen kroner, så er det verdt det. Det er ikke tøft å sitte der og surkle med røykebein og kreft i brøstet. Nei, men du kan jo ta deg en sigarett av og til uten at du havner i så... Hva er poenget med å opponere mot meg når jeg sier anbefaling? Du dramatiserer så voldsomt. Ja, du er du fra helsemyndigheten? Ja, ikke sant? Er jeg fra helsemyndighetene? Spør rett i bank. Det var et spark under belt i stedet, rett og slett. Jeg synes det må gå an for en ansvarlig programleder her i NRK og si oppfordre folk til ikke begynner å røyke. Ja, men som programsekretærer som Bjørt og jeg er jo da tekniker i tillegg, så er det lov å si hva man vil om, eller hva man mener om det. Mener du at folk skal bli tatt sånn røyk? Ja, jeg mener at hvis du... Helt ærlig nå, Bjørte. Mener du at folk skal ta sånn røyk hvis du har lyst til det? Hvis folk har lyst til å ta seg en røyk, selvfølgelig skal de ta seg en røyk. Jeg mener, slutt å si at hvis du tar deg en røyk, så blir du hektet for livet og får røykebein og kreft og prostata og alt i sammen. Prostata? Får du prostata? Nei, eller du hadde prostata fra før? Ja, jeg hadde prostata fra før, men du får sånn kols og alt i sammen. Du får ikke det automatisk. Nei, det om du har lyst til å teste en sigarett. Nå må vi slappe av litt. Hvordan begynte, den gang du begynte å røyke, Bjørte, hvordan begynte det igjen? Begynte det med en sigarett, eller begynte det med en sigarett, det gjorde det, ja. I rest my case. Men så har jeg også innimellom så har jeg hatt tendenser til en sterk selvdisciplin der jeg har tatt pause fra sigaretten i opp til år faktisk. Ja, pauser, ja. Men du er tilbake igjen på siggen nå? Ja, litt sånn til fest og til høytidlige anledninger. Altså, de klokeste homeopatene sier at det er greit å ta seg en røyken igjen, du blir friskere av det enn å la være eller ønske. Ja, jeg har til og med også hørt at tar du en sigarett av og til, så det er med å få opp hjertet i litt sånn få dampen. Hvor sympatiske fremstår dere to nå? Det vet jeg ikke, men det er ikke interessant, for jeg fremstår som usympatisk i utgangspunktet, så det spiller ingen rolle for meg. Mm. Du, Bjørte, hva synes du om deg selv? Jeg er kanskje ikke på mitt beste nå, men at... jeg synes allikevel... Du tatt på deg sjømannsstemmen, blant annet. Ja, det er på grunn av disse sterke sigarettene vi har vært nå. Da kommer sjømannsstemmen frem. Vi prøver bare å speile samfunnet vi. Og det er derfor vi har denne sigaretttesten også. For det er populært å røyke. Derfor så føler vi som en plikt som journalister og som et selvstendig program her på P3 å gjøre denne testen. Å finne det beste. Forbrukerjournalistikk. Ja. Da tar vi den her da, ja. Akkurat, ja. Audioslave er dette. Doesn't remind me i radioresepsjonen på NRK P3. Greit. Ingen er uvenner? Nei, det er vi ikke. Vi er gode venner. Kjempe. Pacific. Hot Lips. Det høres så enkelt ut å lage en sånn en sang, men det er det ikke, altså. Hvordan vet du det? Du har prøvd? Jeg har prøvd. Og det gikk kjempebra? Ja. Jeg hadde en sånn en bitteliten Casio-synt som jeg ikke hadde stor suksess med. Jeg tenkte jeg skal lage sånn musikk jeg også. Du glemte sikkert å mastre det. Det er sikkert derfor det blir, høres litt spett ut. Ja, altså må man ikke putte alle symbolene i høyre kanal. Nei. Og all bassen i venstre. Man må på en måte fordele utover. Selv om det virker veldig besnærende der og da. Ja. Beatles gjorde jo mye av det, putta alt i en kanal, og så syntes det var greit. Og det fungerer greit, men hvis den ene høytaleren din ikke virker, da høres det veldig rart ut. Men det er forskjell på Beatles og Mac and the Boys. Altså, man krever ikke så mye av The Beatles som man gjør kanskje Mac and the Boys. I hvert fall første gang man hører det. Mac and the Boys er altså bandene da, som Bjørte spilte i da. Jeg tror alle visste det. Nei, alle vet ikke det. Og den stereo-effekten som Beatles valgte å bruke, den kalles for ping-pong-stereo. Ja. Mm. Er du rev nå? Nei, ikke rev. Den kalles for det, men det heter ikke det. Nei. Hva heter det? Jeg vet ikke. Nei, men det kalles pingpong. Det heter sikkert bordtennis-stereo da, egentlig. Ja, men så kaller man det pingpong. Ja, eller i Japan kaller man det pingpong-stereo. Ja. Vi kunne tatt en lang runde nå med bordtennis og pingpong-prat. Men vår tid strekker dessverre ikke til. Jeg bare kom på dette som et fenomen som jeg hadde helt glemt, og det var pennegrep. Hvorfor bruker du pennegrep? Altså man holder bordtennisrekkerten opp ned i stedet for å holde den vanlig rundt. Ja. Ja, så du bruker pennegrep der du spiller på fritidsklubben. Det er litt annerledes. Og du holder den som en penn, ja. Du holder den som en penn, ja. Mm. Mens det er vanlig å holde den som en tennisrekkert. Mm. Ja. Eller racket, unnskyld. Mm. Ja. Vårt program nærmer seg slutten for i dag. Det er veldig hyggelig at du har hørt på. Jeg synes ikke vi klarte noe målet om å heve humoren nevneverdig i løpet av time 2 av vårt program i dag. Men tirsdager har en tendens til å bli eksepsjonelt mye bedre enn mandager. Så gi oss en sjanse i morgen også, mellom 10 og 12. Men jeg synes ikke andre time var så mye verre enn det første. Nei, det var ikke det jeg sa. Det var litt bedre. Ja, du synes det? Ja. Altså 4-5% bedre enn første timen. Men vi burde ha klart i hvert fall 15-20%. Spørs om den vanlige mann i gata merker de 4-5%. De merker ikke det, vet du. Akkurat. Jeg har på følelsen. Ah, det var riktig. Det var riktig følelsen. Ja, ja. Å, det var så riktig. Det var så riktig. Å, det var så riktig. Du ble litt for glad nå. Ja, det var åndsynet glad, altså. Jeg bare klager. Jeg skyter da, Bjørte. Du får skyte. Ja. Du har på deg litt pløste bukser, du har ikke rustning under, vel? Hvorfor gjør vi dette, Tore? Dette gjør vi bare for å få en naturlig avslutning på programmet. Stemmer. Stemmer på frikk. Akkurat som... Akkurat som... Kom det ikke nå? Nei. Livet til Rinnan sluttet jo på denne måten, og vi tenker også at det... Kvisling også, for den saks skyld. Jo. Nei, det kommer ikke nå. Da må du slå med kolben, er det ikke sånn? Nei. Det er egentlig det, altså. Nei, ikke. Vet du hva, det er... Vet du hva, du får bli skutt med fem. Nei. Det er veldig flaks, da. Nei, det kommer ikke nå. Du sier jeg ikke. Det var to! Var det to? Det var to! Ja, det var for å få det. Beklager. Ja, det var dumt. Vet du hva, det var ikke meningen. Bjørte, jeg mener det, sorry. Ja, men jeg mener det. Sorry, altså. Jeg måtte gjøre det for å få den ut. Er du tillit? Er Steiner tillit? Nei, ikke ennå. Det tar litt tid. Er tillit nå? Nei. I morgen, da. Nå har du tillit. Nå, ja, det var bra. La oss ned podcasten, og den kommer ut på et eller annet tidspunkt. Vær tålmodig med oss. Ha det bra. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.